Benvinguts a la Gramola de l'Avi, un convit musical de Ràdio Pinsania, al jazz i d'altres músiques similars. Un programa ple de swing i ritme amb informació sobre els seus músics i la seva evolució des del Dixieland de New Orleans als nostres dies. Salut a tots els nostres oients. Estem emetint des de Ràdio Pinsania 90.6 de l'FM el programa de jazz La Gramola de l'Avi. Deixarem el primer tema a Miles Davis i el seu treball Seven Steps to Heaven. El tema que he triat du el mateix nom de l'LP. Aquest treball, de principis dels 60, el va fer Miles en un moment de la seva carrera en què ja era un home absolutament reverenciat. S'havia separat definitivament de Coltrane, amb el que havia gravat mitja dotzena de LPs, convertits en grans clàssics per la posteritat. En especial l'últim, que el saxofonista, ja en la seva pròpia carrera musical, havia acceptat fent vell i que es va convertir en una de les més grans obres contemporànies, el conegut i mític Kind of Blue. A partir d'aquí, Miles començaria una recerca que el portaria a les fusions i al seu món musical únic i copiat a tot el món per centenars d'artistes. En el CD que escoltarem l'acompanya el saxofonista George Coleman, un músic que va prendre part a les gravacions de grans obres, però no va ser fins l'any 72 que va decidir fer el seu primer CD com a líder. De totes formes, a George Coleman sempre se'l recorda com el gran acompanyant que va ser, més que no pas per la seva faceta més tardana com a líder. Anem doncs a Miles Davis a la trompeta, George Coleman al tenor, Herbie Hancock al piano, o irrepetible bateria Tony Williams i un altre gran geni amb el contrabaix, Ron Carter. Thank you. Seguim amb l'avantguarda musical i el piano de Andrew Hill, seguit de Bobby Hutcherson al vibràfon. L'LP que escoltarem és l'anomenat de Jutjament. Andrew Hill és un dels primers pianistes que varen unir el bebop amb el free, interpretant als anys 60 una de les fusions més interessants i creatives. A partir dels 70, Andrew va passar a ser un músic injustament oblidat per als medis de comunicació, tot i la qualitat i continuïtat de la seva obra. L'escoltem. Thank you. Molts crítics van anomenar a les orquestres de Count Basie i a la de Duke Ellington màquines de fer música. Els dos directors i pianistes van ser un gran focus de grans jazzmans que, partint de les seves orquestres, es van convertir en grans clàssics de tots els temps. En aquest cas, l'orquestra que hem escoltat era la de Count Basie amb un directe i el tema Corner Pocket. Thank you. Thank you. És difícil parlar de Sonny Rollins sense fer referència al seu oposat John Coltrane. Rollins va fer avançar el jazz però sense dinamitar les seves arrels, cosa que s'hi va fer el seu col·lega. Sonny Rollins va donar a la seva música un toc d'humor i serenitat. Apartat del públic i dels estudis de gravació per dues vegades, una del 1959 al 62 i l'altra a la mort de Coltrane, al 67, i per espai de 4 anys. En aquest cas l'hem escoltat amb el primer LP que va fer després del primer silenci. El títol del CD era The Bridge. S'explica que durant aquest període es veia Rollins passejant sol durant hores, assajant solos i escales amb el seu saxo pel pont de Williamsburg, que uneix Manhattan amb Brooklyn. El resultat va ser l'LP que hem escoltat, anomenat molt explícitament El pont, un dels LPs més coneguts de Rollins. L'acompanyava Jim Hall a la guitarra. El títol del tema era John S. Errol Garner és un dels grans romàntics del jazz anteriors a Bill Evans. Garner tocava el piano amb un concepte orquestral, el que és absolutament lògic si es té en compte que el pianista ve de l'època en què el jazz era principalment tocat per orquestres. El seu estil el recolliria més tard Oscar Peterson i portaria aquest concepte fins a les més altes cotes. Garner utilitzava les dues mans en gran potència per fer crescendos o donar a la seva música un sentit de grandiositat. Un home que va crear escola. El seu treball, Concert by the Sea, és un dels LPs més venuts del jazz i una de les grans obres pianístiques de tots els temps. Estava més a gust quan tocava música que l'emocionava, va dir un pianista. Una cançó ho va fer, No pots tornar a casa, una balada punyentment trista que havia adaptat de la Sinfonia número 2 de Rachmaninoff, posant-li el títol d'una novel·la de Thomas Wolfe. Va elegir aquest títol pensant en Baker, estava intentant tornar a casa. Al seu costat, en aquesta cançó i algunes d'altres, estava Paul Desmond, el seu company en el temps de presidi. Ja en 52 anys, el saxofonista, després de dècades de fumar, havia desenvolupat un càncer terminal de pulmó. Calb i grisenc, arrossegava els peus per l'estudi, amb una beguda a la mà i un pallmall penjant de la boca. Seus alegrants fraseigs de saxo, encara que continuaven sent exquisits, s'havien tornat fràgils i el seu company es va quedar impressionat en veure Desmond reduït a una ombra del que havia estat a la seva joventut, tal com succeïa amb ell mateix. Desmond ja no va tornar a gravar i va morir 3 mesos després, s'havia rendit. Al final de la gravació va dir: "Ja no en queda res més". Junts, davant del micro, formaven un duet commovedor. Dos amics de mitjana edat que semblaven vells, guiant-se l'un a l'altre a través de l'elegia del tema, intentant un camí a una llar a la que no podien tornar i a les seves joventuts perdudes. We'll be right back. Seguim amb Sarah Vaughan i amb el trompetista Clifford Brown, dues de les veus més clàssiques del jazz. Clifford amb la seva trompeta i Sarah Vaughan cantant amb una naturalitat i un timbre que l'han convertit en una de les dones més importants del jazz de tots els temps. El seu exemple musical i la seva influència han servit de model a pràcticament totes les cantants de jazz que l'han precedit. He's my guide. I don't care what he does, 'cause he's my guy. I guess he always was. He's careless about me. I don't think he tries. But once in a while he'll hug me and smile, then I can see me in his eyes. Oh, he's my guy. I know he'll always be. And I will try to keep him loving me however he wants me. I'm his until I die. For nobody knows better than I that he's my guy. Aquells que han pensat que l'organista que hem escoltat era Jimmy Smith estaven equivocats, o l'organista que escoltàvem era Mauri Sanchis, natural d'Alcoi, València. Aquest va començar tocant amb la seva banda de blues que fundà el 1992 i va ser considerada per la premsa local com una individualitat gairebé impossible en el panorama musical alcoià. Després d'això va viatjar a Estats Units i va conquerir el cor dels americans. Allí tocà amb Lou Donaldson i molts d'altres. El seu últim CD compta amb músics de la talla de Randy Brecker, Chuck Loeb o Dean Brown. Anem ja amb l'últim tema del programa, amb el guitarrista Barney Kessel. Aquest va començar gravant en Charlie Parker i Lester Young. Després va fer la sèrie de discos anomenat The Paul Winners, en Ray Brown al contrabaix i Shelly Manny a la bateria, del que ha tret el tema Mean to Me. Aquestes gravacions, fetes com a líder, van acabar de situar el guitarrista com el valor en el qual s'ha establert. Amb aquest trio ens acomiadem dels nostres oients. Esperem que el programa hagi sigut del vostre grat. Ens veiem la setmana que ve. Adeu i gràcies.